Piękne Evanescence skończyło śpiewać. Jeszcze minuta została do 20, ale dzisiaj zaczynam wcześniej, więc dajmy. Kontestacja. Jak zwykle przegapiłam początek. Słuchajcie, kontestacji, audycji prawniczek. Telefon 222-195-321 i Skype kontestacja.com. Dzisiaj tak zupełnie bez przygotowania na żywioł. Dzisiaj temat o biurwach. Biurwa prowadzi, czy słuchajmy jakieś biurwy, nie wiem. Ale dzisiaj chciałam postawić pytanie, co biurwa może zrobić, żeby nie być biurwą? Dokładniej, jak chcielibyście być obsługiwani w urzędach, no w sądach też, ale ogólnie o urzędach, może dzisiaj, żeby tą fajną panią móc nazwać fajną. Temat się wziął w ogóle stąd. Inaczej, jeszcze. Pomysł na prowadzenie prawniczka się wziął stąd, nie wiem, czy już mówiłam, czy nie, więc powiem jeszcze raz. Się wziął stąd, że podczas przeprowadzki hugonowej z Krakowa do Warszawy miałam dyskusję z Martiną na temat wyższości pończoch nad rajstopami. I to było takie bardzo babskie. Znaczy, Martin nie jest babski. Temat był babski. I Hugo powiedział, że ja jestem tą kobietą, która powinna prowadzić w kontestacji audycję, bo fajnie gadam. Bo fajnie gadam, czy fajnie gadam, to nie wiem, też możecie oceniać wy. W każdym bądź razie stąd się wziął jakby pomysł na prowadzenie prawniczka przeze mnie jako kobietę, przeze mnie jako urzędnika państwowego, przeze mnie jako biurwę. I no, przyznam, że mi też się czasem zdarza być niemiłą dla ludzi, tylko że ja jestem akurat z tych biurów, które mają proporcje 90%, 95% miła, 5% niemiła. Ostatnio jednak jesteśmy w trakcie załatwiania sobie formalnego ślubu z Martinem i 4 razy już się udawaliśmy do urzędu. Zawsze im czegoś brakuje. Zazwyczaj trafiamy na tą samą panią i ta pani nie jest miła. Ta pani nie jest miła, zdecydowanie nie jest miła. Ona jest taką biurwą, typowo biurwą, która ma swoje przepisy, swój regulamin i go przestrzega ślepo, w ogóle nie patrząc na to, co jest dookoła, na jakieś życie, że ona z ludźmi ma do czynienia. Ona na wszystkich chyba patrzy jak na interesantów. A to jest takie zniechęcające w ogóle do wzięcia ślubu, kiedy ten dzień powinien być jednym z najszczęśliwszych w twoim życiu, to się okazuje, że chyba taki nie będzie, ponieważ zanim się dojdzie do tego dnia, to trzeba przejść przez te wszystkie formalności i to bardzo, bardzo zniechęca. To było w Warszawie. Ten urząd był w Warszawie, ta pani była w Warszawie i ta pani właśnie zechciała jakiegoś dokumentu jeszcze z Krakowa, więc zadzwoniłam dzisiaj do Krakowa, do takiego samego urzędu i pani była bardzo miła. Była tak przymiła, że postanowiłam o niej wspomnieć dzisiaj w audycji, ponieważ pomogła mi po prostu ze wszystkim. Zadzwoniłam z jednym konkretnym pytaniem. Ta pani powiedziała, że oczywiście jest taka możliwość. Podała mi w krokach, co mam zrobić. Podała mi informacje, które sobie mogę znaleźć na stronie, ale i tak mi podała. I w ogóle ton, jakim ona do mnie mówiła, no nie wskazywał na to, że ona jest biurwą, typowo biurwą. Tak samo w przeciwieństwie do tej pani, która jest w urzędzie w Warszawie. Co wskazuje, że nie każdy urzędnik jest urzędnikiem, niektórzy urzędnicy są także ludźmi. No i dzisiaj właśnie taki temat, no czy uważacie, że w ogóle jakikolwiek urzędnik może być jeszcze ludzki w tym kraju? No i jak? Co taki urzędnik musi zrobić? Powinien robić, obsługując was, żebyście uważali go za jeszcze ludzkiego. Można? Można. prącie bardzo. Kontestacja.com. Teraz również w nocy. No, nocy co prawda jeszcze nie ma, ale bardzo lubię. Ale bardzo lubię ten dżingiel. Jeszcze raz, 222-195-321 albo skype.kontestacja.com. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie działać. Wszystko wskazuje na to, że będzie. I no i ja dużo oczywiście mam koleżanek w pracy. One są różne. Z różnym podejściem do człowieka. Niestety większość jest taka, że pracujemy powiedzmy od 8.30 do 15.30 i jak ktoś przyjdzie 15.35, nie, dzisiaj już nie, do widzenia. I no i taki człowiek stoi i za bardzo nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo nie wie, czy ta pani to tak mówi poważnie, czy nie mówi poważnie. No i to jest przykre dla takich ludzi. I ja nie chcę być taka dla takich ludzi, którzy na przykład przejadą 900 kilometrów, dlatego że mają wezwanie do sądu, a później się okazuje, że ich sprawa się wcale nie odbędzie z jakiegoś tam powodu. I oni już są rozgoryczeni, bo przejechali te 900 kilometrów, zmarnowali swój czas, zmarnowali pieniądze na dojazd, no i się dowiadują, że jednak nic z tego nie będzie. Ja przynajmniej chcę jakoś załagodzić to wtedy i no i przynajmniej staram się być dla nich miła. Zazwyczaj mi to wychodzi. A wtedy, kiedy mi nie wychodzi, to też, no to też jakby zależy od człowieka, z którym akurat mam do czynienia. Bo jeśli ktoś bardzo chce się pokłócić, no to ja się wtedy potrafię z nim pokłócić. Bo też trzeba mieć jakoś na względzie, że mimo, że ja reprezentuję ten wymiar sprawiedliwości, to nie jestem odpowiedzialna za wszystko, co się tam dzieje. No i niekoniecznie jestem odpowiedzialna za nieszczęście tego człowieka w tej danej chwili. Na przykład śmieszni są ludzie, którzy wchodzą do sądu, gdzie jest 14 wydziałów, nie wiem, 100 rozpraw każdego dnia i oni wchodzą i mówią, gdzie jest moja rozprawa, gdzie jest moja rozprawa? No i mówimy, ale w jakim wydziale pani na przykład miała mieć, albo nazwisko obwinionego, oskarżonego, cokolwiek niech pani... Ja nic nie mam, ale macie mi powiedzieć, gdzie jest moja rozprawa? No i mówimy, że nie da się sprawdzić w ogólnym systemie, gdzie jest pani rozprawa, musi pani podać jakieś dane, cokolwiek. No ale ona stoi i patrzy i mówi, nie, wy jesteście bezwartościowe, za co wam tu płacą i w ogóle. I no i uważa, że jesteśmy najgorsze na świecie tylko dlatego, że nie jesteśmy cudotwórczyniami i nie umiemy jej znaleźć w gąszczu tych wszystkich spraw, jej sprawy. Jakoś tak ludzie chyba myślą, że są jedynymi po prostu, którzy do tego sądu przychodzą i że wszyscy dookoła będą się zajmować tylko ich sprawą. Może i tak być powinno, ale tak nie jest. I każdy człowiek, który przychodzi do jakiegokolwiek urzędu, no i do sądu także, powinien mieć to na uwadze. Prawda, jak ja poszłam tam do Urzędu Stanu Cywilnego i ta pani mnie odsyłała z kwitkiem po raz tam któryś, no to też mnie nerw złapał, i no i cieszyłam się, że Martin jest ze mną, bo chyba bym tej pani powiedziała coś bardzo niemiłego, że już nie mogłabym wziąć ślubu w tym urzędzie, bo nikt by mi tam tego ślubu nie udzielił. No to następnym razem Martin poszedł od razu z kierownikiem rozmawiać, bo ile można, naprawdę, ile można. No i chciałam zmienić ten, puścić dżingla i mi myszka gdzieś powędrowała. Czujesz się wpuszczony w kanał? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Dżingielki mamy fajne, naprawdę. Dżingielki są tu fajne. No i co? Może ja teraz podziękuję ludziom, którzy tworzą te dżingielki za to, że poświęcili swój czas i że wspomagają kontestację swoją pracą. Wspomagać kontestację możecie też Możecie też wpłacając jakąś tam kwotę, na przykład na stronie można wpłacić kwotę. No i na przykład ostatnio Martin zarobił na mnie 300 zł. Dostał na mnie 300 zł, żeby mi kupić jakiś prezent. Jeśli chcecie, żeby dalej obsypywał mnie prezentami, na przykład żebym je zabrał na weekend spa, to ja się wcale nie obrażam. Płaćcie. To jest nice. Mistrz Joda ma prywatne pytanie odnośnie ślubu naszego, że nie wierzy uszom. Poczekaj, muszę tutaj przesunąć. Że nie wierzy uszom, że biurokrata bierze biurokratyczny ślub, że Martin, tak? Co za wydarzenie. Śluby cywilne w Polsce zostały sztucznie wprowadzone przez komuków. Wcześniej ich nie było, a tu proszę, Martin bierze cywilny, biurokratyczny ślub, aby państwo wtrącało się w ego sprawy. Więc czemu bierzemy ten ślub? No z wielu powodów i no i głównym powodem jest to, że no, że państwo się wpieprza w nasze sprawy i żeby i no i żeby co żeby no i żeby jakoś móc funkcjonować w tym państwie, to no to przychodzi taki czas, że no, że człowiek musi po prostu, że człowiek musi ten ślub wziąć. No, żeby dzieci miały jedno nazwisko i takie tam różne pierdoły. I to też się opłaca bardziej akurat nam. Więc ten. Ale ślub cywilny traktujemy jak wizytę w urzędzie każdą inną. Więc to nie jest dla nas jakoś tak specjalne, duże wydarzenie. Dla Martina szczególnie. Synu! Co to właściwie jest ta kontestacja? Kontestacja. Najlepsze radio promujące wolność. No i jak już wiemy, co to jest kontestacja, to można zadzwonić 222-195-321 albo kontestacja.com na Skype'a. No i powiedzieć, co biurwa. Co biurwa może zrobić, żeby nie być biurwą? Co urzędnik może zrobić, żeby być człowiekiem? W jaki sposób wy sobie wyobrażacie przyjmowanie was w urzędzie? Czy taki urzędnik ma się uśmiechać, być miły, czy ma naginać prawo, czy ma, no nie wiem, czy ma jakoś wchodzić z wami w dyskusję, czy ma mówić coś więcej niż powinien, mówić tak jak ja to na przykład robię tutaj, nie, że no, że niekoniecznie czasem pochlebnie mówię o tym wymiarze sprawiedliwości. Mówię tak, jak jest. I czy każdy urzędnik powinien tak robić, czy nie powinien? No, jak wy to sobie wyobrażacie? Nikt nie chce do mnie dzwonić, więc muszę dalej gadać sama. Martin też się dzisiaj ode mnie odwrócił, leży se na łóżku, wypoczywa przed swoją audycją. No i co? No i poczytajmy czat. Janek dzwoni. Odbierzmy Janka. Cześć Janek, jesteś na antenie. Cześć Becia. Cześć. Najpierw chciałbym wrócić do ostatniej, bo zadałeś pytanie, czy jest jakiś przypadek, w którym prawo powinno bezwzględnie, bez uwzględniania okoliczności, tak, karać za coś. Tak. I uważam, tak myślałem i wydaje mi się, że jest jedna tylko sytuacja, w której tak powinno być. I to jest, kiedy na przykład urzędnik przyjmuje łapówkę. I co? I takiego urzędnika powinno się zwolnić? Nie wiem, pod to młotek? Nie, uważam, że powinno to być kara w postaci 500% tego, co przyjął i ewentualnie wyrównanie szkody jakiejś, jeśli działanie, za które dostał pieniądze, tak, wywoła jakąś szkodę u jakiejś osoby, to powinno być to wyrównanie. I na przykład, no nie wiem, 3 wtopy takie i żegnaj wilczy bilet i nie możesz pracować od administracji. Mhm. Ale czemu tylko kilka procent z tego, co przyjął, a nie, że ma oddać wszystko, co przyjął na przykład? Przecież powiedziałem 500%. A 500, a myślałam, że kilka. No to tak, nie, to nie. Tak, to okej. A co do tego, co pytałaś, co biurwa może zrobić, żeby nie być biurwą? to powiem tak. Mam gdzieś, czy się do mnie uśmiecha urzędnik, czy się nie uśmiecha do mnie urzędnik. Pierwsze, co chcę, to jest tak. Ma być kompetentny, czyli ma wiedzieć, co do niego należy, a nie tak, jak jest często, siedzi jakaś baba, no bo, no wybacz, ale przeważnie to baby siedzą przy tych okienkach. Zazwyczaj. I podchodzisz do niej, do okienka, ona ma na okienku napisane, co się zajmuje, czym się ona zajmuje, co to jest za dział. Ty do niej podchodzisz, ona się pyta koleżanki z boku, czy to ja się tym zajmuję. Ja po prostu wtedy mnie krew zalewa. No więc kompetentna właśnie, sprawna w tym, co robi. Czyli, że no jeśli ja przychodzę, no to żeby tutaj postarała się jak najszybciej to załatwić, jak się da. No i dobrze by było, że jeśli jest przepis napisany niejasno, tak, że można go interpretować na szkodę petenta lub na jego korzyść, to powinna wybierać tą wersję na korzyść. A czy uważasz, że powinna wychodzić poza swoje kompetencje? Czyli na przykład jest pani, która się zajmuje tylko przyklejaniem znaczków, ale zna się też na innych rzeczach, tak? I ty do niej podchodzisz i zamiast chodzić do trzech okienek, czy ona powinna ci powiedzieć, no nie powinnam tego robić, ale ja panu pomogę, nie? Wyjątkowo. Znaczy, powiem tak, nie powiem w kategorii, że powinna to robić, tak? No bo to nie są jej kompetencje. No ale to zawsze tak jest, tak? No jeśli podchodzimy do kogoś, do kogo coś nie należy, to nie musi być urzędnik, to może być w sklepie ktoś, czy gdziekolwiek, tak? I on coś tam wie i mimo tego, że on nie musi tego robić, no to nam pomaga, no to po prostu jest zwyczajnie porządnym człowiekiem, tak? Miłym. Ale to nie, to już nie ma wpływu na to, czy jest się urzędnikiem, czy nie jest się urzędnikiem, no po prostu albo są osoby, które jeśli wiedzą, to pomogą, a są tacy, którzy po prostu nie pomogą, ale nie wymagałbym od urzędnika, że jeśli posiada jakąś wiedzę, ale na przykład on ma wyznaczone tylko kompetencje od A do B, a ja przyszedłem w sprawie D, tak? No to ja bym się jakoś nie obruszył, gdybym się dowiedział, że on wie, co jak to zrobić, ale tego nie zrobi, tak? No bo ja też pracowałem w takich, w dużych firmach, gdzie, a im większa firma, to tutaj biurokracja bardziej się przypomina państwową, co jest absurdem. No ale i sam wiem, że często jest tak, że nawet zrobisz coś dobrze, na co zrobisz ze standardem tej firmy, a ja tak cię opieprzą za to, że to zrobiłeś. Bo to nie było twoje. Tak, wiem. Ostatnio miałam właśnie taką sytuację w pracy, zaraz o niej powiem. A jakie ty miałeś wrażenia z urzędnikami, w spotkaniu z urzędnikami? Miłe, niemiłe? Szczerze mówiąc, ja raczej nie miałem jakichś niemiłych przejść, chociażby dlatego, że przeważnie jeśli... ja nie muszę za często chodzić do urzędów. Nawet to jest jedna ten. Jak chodzę do urzędów, no to regularnie no, muszę złożyć ten PIT, tak? Możesz no, ale, wysłać. No tak, no można go wysłać, można przez internet teraz, ale nawet jeśli już tam idę na miejsce, no to ja po prostu się nie pcham na ostatnią chwilę, tak? Więc nie ma problemu. Stanę sobie, jedna osoba maksymalnie przede mną stoi, po 10 minutach wychodzę z urzędu, no więc trudno mieć wtedy jakieś tam pretensje do tych ludzi, prawda? Tak, a właśnie powiedz, bo tak jak mówiłam, nie, czasami to z winy interesanta na przykład dochodzi do jakiejś sesji i tak dalej, wszyscy są poddenerwowani, nie? I czy jak taki interesant przychodzi, jak ty byś przyszedł, nawrzeszczałbyś na mnie, bo byś był rozgoryczony z jakiegoś tam powodu, to czy uważasz, że mimo to ja powinnam zachować zimną krew i być dla ciebie miła i ty na mnie plujesz, a ja dobrze, ja jestem urzędnikiem, ty możesz na mnie pluć, a ja i tak ci pomogę. Czy ja powinnam tak się zachować, czy jednak powinnam cię doprowadzić do takiego stanu, że się uspokoisz, a dopiero później ci pomagam? No de facto no ja bym czegoś takiego nie oczekiwał, tak? W sensie, że osoba jest spokojna i tak dalej, no bo to znaczy inaczej, no gdybym no załóżmy, ja jestem wkurzony, tak, i drę się na kogoś i ta osoba zaczyna się dzieć na mnie, no to wtedy to jest, no to wtedy się po prostu ja nakręcam, tamta osoba się nakręca i się robi bajzel, tak? Więc tutaj od urzędnika raczej bym oczekiwał prostej takiej stalowej postawy. Uspokoi się pan, to załatwimy tą sprawę. Nie uspokoi się pan, to będzie tutaj pan stał tak długo, aż się pan nie uspokoi, albo nie wiem, może pan przyjść kiedy indziej, tak? Tego właśnie nas uczą, tak? Tego od nas wymagają, żebyśmy się tak zachowywali. No to i może tak, jednak tak, coś w tym jest. Tego bym oczekiwał, no bo nie ma co się skłócić, bo są ludzie, delikatnie rzecz ujmując, jednięci, tak, na mózgu i po prostu przychodzi i tylko, wiesz, żeby postękać ci. A ja właśnie jeszcze ostatnio miałam taką sytuację, że żeby pomóc ludziom, wykonywałam pewne zarządzenia, których jeszcze nie miałam. Znaczy sama sobie wydawałam pewne zarządzenia i je zaczęłam wykonywać, po czym ten, który jest najwyżej u nas, czy tam nade mną jest najwyżej, wyskoczył do mnie z mordą, tak mogę nawet powiedzieć, że ja to zrobiłam, mimo że nie powinnam. I że on mi obetnie po premii, poleci mi po premii i w ogóle czego on tam nie zrobi, nie? Po czym ja się spojrzałam i powiedziałam, że jeśli się obcina premię za to, że ktoś używa mózgu, to ja jestem dumna z tego, że mi obetną. I wszyscy byli cicho, wszystkich zatkało i nikt nie był w stanie nic powiedzieć, no bo co można powiedzieć na taki argument, nie? I ja nie wiem, no teraz już trochę jestem taka mniej wylewna, jeśli chodzi o robienie rzeczy, których no nie powinnam, tak, do których nie jestem stworzona, ale umiem to i wiem, że mogę i że tym pomogę jakiemuś człowiekowi, nie? Który na przykład nie będzie musiał jechać 900 kilometrów do sądu i że, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że jego rozprawa się dzisiaj nie odbędzie, ale teraz już, no teraz niestety przez takie zachowanie moich tam nadgórnych, no nie wiem, czy się tak zachowam w przyszłości i to jest przykre, bardzo. No to tak przeważnie idzie od góry, że ci na samej górze chcą mieć jak największą swobodę, robić bajzer jaki się da, ale tych niżej z kolei chcą trzymać krótko za mordę. No trzeba pokazać, tak kto tu rządzi, nie? I niżej idzie. To znaczy wiesz, nawet nie wiem, czy to zawsze jest, to zależy, czy jaki jest stopień podwładności, tak? No bo jeśli ma się nad sobą, na przykład załóżmy tylko właściciela firmy, tak? No to w tym przypadku może być to pokazanie, kto jest silniejszy, ale jeśli masz nad sobą, no nie wiem, kierownika, dyrektora i dopiero potem jest rada nadzorcza i jeszcze ktoś tam, główna osoba w radzie, tak? Mhm. I to często jest tak, że ci z góry naciskają na tych na dole, to ci na dole muszą naciskać na tych jeszcze niżej, prawda? No bo nikt nie chce dostać, nikt nie chce być opieprzony co chwila. No więc natura ludzka już jest taka, że się po prostu to spycha coraz niżej, jak mamy dojść siebie, co nie? Tak, ale wydaje mi się, ja też kiedyś pracowałam w firmach prywatnych i mi się wydaje, że tam było ważniejsze to, żeby coś było zrobione. Nieważne kto to zrobił, nieważne czy jego polecenia i tak dalej. Jak było zrobione i było zrobione dobrze, to było okej. Okay. Jeszcze się takich ludzi doceniało. A tutaj z niewiadomego powodu, a może i z wiadomego powodu, jest tak, że idziesz, no wskoczysz... Trochę bardziej przed szereg, czyli zrobisz coś niestandardowego, to oni sobie nie umieją z taką sytuacją poradzić. No a jak sobie nie umieją poradzić, no to co? No to trzeba takiego człowieka uciszyć, tak? No bo co można? I oni, nie wiem, próbowali mnie zastraszyć albo coś tam. Ja też tak bym chciała, żeby ludzie, ty też, wzięli to pod uwagę, że na przykład takie osoby jak ja, które chcą pomagać ogólnie, które chcą pomagać interesantowi, który przychodzić do tego mojego urzędu, one muszą walczyć ze wszystkimi dookoła, ponieważ nikt dookoła nie chce, żeby tym ludziom pomagać, bo nikt nie myśli o tych ludziach. I jak się już zjawi taka jedna osoba, no ich jest, no nie jestem jedyna, nie? Takie sporo, ta pani w Krakowie w WSC też dzisiaj taka była. I że my musimy naprawdę dużo pokonywać i że jak już się natknie człowiek na taką osobę, żeby jej podziękować, żeby jej dać jakąś motywację do tego, że ona powinna dalej tak postępować. To ważne. Tutaj trzeba by było przemyśleć to, czy to takie przyzwolenie na to, żeby każdy urzędnik, jeśli mu się wydaje, że wie coś, radził, no to trzeba by było się zastanowić, czy to nie prowadzi na przykład do totalnego brudelu, co nie? A na przykład... wydaje mi się, że można by było na przykład urządzić tak jak są w firmach, tak jak są firmy duże mają pomoc techniczną, co nie? I tam są ci ludzie, do których dzwonisz i są jakoś super doradcy, czy jakoś tak to się nazywa. I to jest taki gość, który krąży po tej sali i jak trafia ta osoba, z którą rozmawiasz na jakiś problem, przedstawia się problem, który ta osoba nie ma pojęcia, co zrobić, to ten super doradca, on przychodzi i on pomaga jakby to rozwiązać, nie? Czyli tak. To jest taki wolny strzelec, który tam nie siedzi w danym miejscu i być może takie rozwiązanie, że na przykład w urzędzie kilku takich, powiedzmy, że super urzędników, tak? Mogłoby sobie jako takie wolni strzelce chodzić po tym urzędzie, ewentualnie gdzieś tam być i robić jakąś tam monotonną, papierkową robotę, ale kiedy ktoś do nich zadzwoni, tak, no to oni po prostu idą i mogą przejąć na przykład jakąś osobę, tak? No, ja na przykład dobrze znam się na swojej pracy, nie? Pracuję już, wiesz, kilka lat, tam, nie wiem, 10 chyba, już pracuję lat, no i dobrze znam się na swojej pracy. I na przykład jeśli tutaj też, na przykład jak ktoś mi zada jakieś pytanie na temat jakiejś tam porady prawnej albo coś, nie wiem, to mówię, że nie wiem. I tak samo robię w pracy, więc jak ja już coś zrobię, to no to ja to zrobię dobrze. I ja bym chciała, żeby, no nie wiem, żeby, bo to nawet tak, nie wiem, czy to doprowadzi do burdelu wtedy, kiedy ja niekoniecznie nawet wchodzę w kompetencje kogoś tam koło mnie, tylko po prostu robię więcej niż mam napisane, że mam zrobić, bo to, co mam napisane, nie pomoże temu człowiekowi w taki sposób, jaki mogłoby mu pomóc, nie? To jest na tej zasadzie, że ty przychodzisz do urzędu i pytasz się, nie wiem, czy jest możliwe dzisiaj wzięcie odpisu? Tak, jest możliwe. I to jest wszystko, co ja powinnam powiedzieć, ale mogę też powiedzieć, tak, jest to możliwe, musi pan wtedy wziąć tutaj kartkę, złożyć podanie, iść do pokoju takiego i takiego, nie? I no i jakby, nie wiem. Samo udzielenie informacji, tak. Co nie? No to tutaj czepianie się, no to jest jakaś psychoza, tak? No tak. Bo chodzi mi burdel, chodzi mi sytuacja, w której osoba jakaś właśnie wykonywałaby kompetencje jakiejś innej osoby, co nie? Typu, no nie wiem, tak jak mówiłaś, ktoś się zajmuje przyklejaniem znaczków, a ktoś się zajmuje sprawdzaniem, no nie wiem, wypisywaniem adresów, tak? Mm-hmm. Załóżmy. Mm-hmm. No i tutaj chodziło mi bardziej, że burdel mógłby się zrobić, gdyby ta osoba przyklejająca znaczki zaczęła wypisywać też adresy, tak? Ale jeśli chodzi o samą informację, że o tutaj, nie wiem, tu może pan coś tam postawić i to panu szybciej wypiszę adres, to nie, no to w tym momencie to jest po prostu jakaś psychoza. Tak. Tak, ale też burdel by się zrobił w momencie, kiedy osoba, która przykleja znaczki, zaczęła wypisywać adresy i nie powiedziała tego tej osobie, która wypisuje adresy i byłaby robota podwójna, nie? Czyli jedna i druga by robiła to samo. Ale jeśli, wiesz, no jest jakiś tam przekaz informacji, jedna ma dużo, druga ma mało, no to ta, co ma mało, powinna pomagać tej, co jest dużo. Tej, co ma dużo. W instytucjach państwowych ale tak się nie dzieje. Wyobraź sobie, to by wymagało elastyczności, płynności przekazywaniu informacji. No co ty, zwariowałaś? Czyż wydali kilkadziesiąt milionów na program, który miał się zająć tam dla urzędów skarbowych chyba, który miał między innymi też na przykład mieć możliwość wyliczania składników, co nie, tam Skarbu Państwa. I on nie działa, oni muszą to wpisywać ręcznie. No to słuchaj, skoro taka kasa w to poszła, ty sobie wyobrażasz sytuację, żeby w tym państwie można było pozwolić, żeby urzędnik pracował elastycznie, żeby on myślał? Ja mogę i nie rozumiem, dlaczego inni nie mogą, wiesz? No dobra, ale wiesz, teraz chodzi mi o to, że wiesz, takie korelacje do rzeczywistości, co nie? To prawie tak, jakbyś w XIX wieku mówiła o tych, o monitorach LCD, co nie? Jak oni jeszcze nie wiedzieli o telewizorach. No tak, tak. No właśnie. To może coś jest, no ale uczmy ich, nie? Uczmy, bo ja jestem tego zdania, że jeśli jedna osoba mogła się nauczyć, to ona może też nauczyć innych, nie? Czy nie może? Czy już jesteśmy, nie wiem, na takim etapie, żyjemy w takim kraju, że już nie można? Nie, no chyba można, tylko wiesz, trzeba dobrej woli. Cierpliwości. Tak, też. No dobrze, bądźmy dobrej myśli. Może ktoś jeszcze zadzwoni, też. Dzwonił jakiś telefon, to tam cię zrzucam. Pa. I coś mi się otworzyło, nie wiem, co tu jest. No. I to był Janek. Janek dzwonił w międzyczasie ktoś ze zwykłego telefonu, więc niech zadzwoni jeszcze raz. Teraz już linia jest wolna. A co tam na czacie, ludzie? Co na czacie? Czy ktoś coś mówi o mojej audycji, czy tylko Radio Żelaza i Coke-Man i co? I Pschemko, którego czytam jako pasemko, bo to tak fajnie brzmi. Pschemko. Jak się czyta Pschemko? Niech Pschemko zadzwoni i powie, jak się czyta jego nika. No i mówimy dzisiaj o tym, co może zrobić urzędnik, żebyście się milej czuli w urzędzie. Jak na przykład można załatwić sprawę kolejek? Czy to jest wynik tego, że jest za dużo biurokracji, czy dlatego, że siedzą cztery panie, a tylko jedna pracuje, czy tego, że jest złe rozłożenie pracy i że w pokoju, gdzie nie przychodzi nikt, siedzi cztery pani, a tam, gdzie przychodzi mnóstwo ludzi, jest tylko jedna pani. Na przykład właśnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie byliśmy ostatnio w Warszawie, ja pojechałam... O, dzwoni telefon. Tak, to odbierzmy telefon najpierw. Cześć, telefonie. Cześć, Pesia, z tej strony mówię, ja tutaj ja dzwoniłem. Wiesz co, jak ja tak się zastanawiałem, jak powinniśmy być traktowani w urzędach w stosunku do podatków, jakie płacimy, to może tak trochę żartem, ale chyba powinni czekać na nas z szampanem i przy wejściu obsłużyć nas jak swoich królów. Coś na tej zasadzie. Powinni. Ludzie, którzy tam wchodzą, powinni być traktowani przede wszystkim z szacunkiem, ale wydaje mi się, że nie ma takiej opcji ze względu na natłok ludzi, którzy chodzą do tych urzędów. I gdyby tak może zmniejszyć tą biurokrację, to byłaby szansa na to, aby te biurwy tytułowe mogły czuć się też docenione przez tych ludzi. A tak widzę w tych kolejkach leci jedna za drugą osobą, to sam bym traktował tych ludzi, jak jestem traktowany. Tak, ale nie masz takiego wrażenia, że na przykład idziesz do urzędu, widzisz tam mnóstwo pań, z czego tylko dwie pracują, a 10 siedzi i nic nie robi. Nie masz takiego wrażenia, że tak jest? Wiesz, jest. I to często widać. I to może wynikać z płac. Podejrzewam, że w sądzie jest trochę lepiej, ale w takich urzędach te zarobki są, podejrzewam, dosyć niskie. Nie, Urząd Stanu Cywilnego domyślam się, że dostaje więcej, ponieważ jest on chyba jest gminny, a nie państwowy, więc oni dostają zawsze więcej. Ale no widzisz, każdy się zgadza. Podpisując umowę, zgadza się na jakieś tam zarobki, nie? Jeśli się zgadza na zarobki 600 zł, to powinieneś wykonywać swoją pracę należycie, nie, no wiesz, nawet za te 600 zł. Nie, ja się nie zgodzę z tym. Wiesz, jest coś takiego no, dla tych szczególnie starszych kobiet, taki przymus pracy. W tych swoich domach, rodzinach sobie nie radzą. Często taka starsza babcia idzie do tego urzędu, no, już może nie babcia jeszcze, ale starsza kobieta idzie do urzędu pracować, bo no gdzie ma pójść? Do Tesco, na kasę, czy na Biedronce? Ale ja nie mówię, że ona nie ma pracować w urzędzie. Dobrze, dobrze, jeśli ona się czuje dobrze w urzędzie, to niech idzie. Tylko urząd to jest taka alternatywa na spokojną, no tak poniekąd spokojną. Tak, tylko że ona podpisując umowę o pracę godzi się na wszystkie warunki i na przykład jednym z warunków jest obsługa interesantów, nie? No to chyba nie trzeba pani wyjaśniać, co znaczy obsługa interesantów, a poniżej, pod tymi wymogami, które pracodawca od niej wymaga, jest też napisana kwota, więc albo się na nią godzisz, albo się nie godzisz. To, że dostajesz, nie wiem, 5 000 mniej niż osoba, która haruje w firmie prywatnej, to wcale cię nie zwalnia z tego, że możesz, że masz być dla ludzi miły, tak? Albo że masz ich załatwiać, dobrze, a nie pić herbaty w godzinach pracy. Tylko to jest kwestia właśnie tego, co jest na papierku, a tego, co jest w rzeczywistości. I to się w wielu miejscach pokazuje. Teraz może nie przytoczać jakiegoś dokładnego przykładu, ale wiadomo, że to, co się pisze, a to, co się robi, to są dwie różne rzeczy, szczególnie w takich rzeczach biznesowych. Tak, ale to, z tego się rozliczamy, a to, co jest w realnym świecie, to są dwie różne bajki. Tak, ale właśnie mi się wydaje, że urzędnicy tak postępują, bo mają przyzwolenie ludzi, którzy mówią tak jak ty. Jak właśnie ostatnio byliśmy się kłócić w Urzędzie Stanu Cywilnego, to pani na odchodne powiedziała, z przepisami się nie dyskutuje, przepisów się przestrzega. I to była ta pani, która jest tam dla mnie, no, tak, żeby mi służyć. Nie, no ja rozumiem, wiesz, też bym chciał tego, aby coś tam, to co robią, dokładnie się pokrywało z tym, co jest podpisane w takich umowach. Jest to różnie, bo to zależy przede wszystkim od człowieka, który najczęściej w tym urzędzie przynosi swoje nerwy domowe, życiowe na tych ludzi w urzędach, klientów. I ja rozumiem na przykład zły dzień, tak, że ktoś ma zły dzień, no każdemu się zdarza mieć zły dzień i że przychodzę do pracy i też jestem dla ludzi niemiła, jeszcze jak ktoś mnie zdenerwuje jakąś pierdółą, no to wtedy w ogóle już na niego krzyczę. Ale, no ale wiesz, no ja z tą panią mam styczność już trzeci raz i ona za każdym razem jest dokładnie taka sama, nie? A tak jak... Może by tak zrobić, tak jak, wiesz, rozwiązaniem każdego konfliktu jest przekazanie tego, co nas boli. I gdyby taki urzędnik powiedział takiej kobiecie, no może konfliktu tylko budziło, podejrzewam, ale no może to jest jakaś tam droga, powiedzieć, co nas gryzie. Mhm. Tak jak na przykład ty jesteś urzędnikiem, prawda? Mhm. I tutaj na tym forum publicznym mówisz, co cię denerwuje. Mhm. My sobie z tego tak częściowo możemy tylko zdawać sprawę. I gdyby w takim urzędzie wisiał sobie telewizorek z twoimi chociażby wypowiedziami innych urzędników, mhm. co ich denerwuje, to być może ci ludzie by zwrócili na to jakoś uwagę. Nie, ale bo jakby rolą urzędnika jest służyć człowiekowi, a nie interesantowi jest służyć urzędnikowi. Wiesz? Teraz żyjemy w takich czasach, że tak być powinno, że nieważne ile one zarabiają, nieważne jakie one mają życie, wiesz, i ile frustracji mają w sobie, one są tam od tego, żeby tobie służyć. I tak jak powiedziałeś na wstępie, one są od tego, żeby stać z otwartymi rękoma i się pytać, w czym one ci mogą pomóc. One są właśnie od tego. A niestety tak nie jest. Tak nie jest w życiu. No i moim zdaniem nie do końca to jest słuszne. No. Nie do końca to jest słuszne. Wiesz, to kompletnie nie jest słuszne, bo ja to traktuję w ten sposób, że jak wchodzę do sklepu, coś kupuję, tak? Mhm. I taki sklep mnie wita z otwartymi ramionami, pyta, dzień dobry, co podać, do widzenia, z uśmiechem na twarzy, zapraszamy ponownie. Mhm. A tutaj do urzędu to strach iść. Bo nie wiadomo, co nas czeka. Tak, ponieważ pani w sklepie zależy, żebyś do niej wrócił, a pani w urzędzie absolutnie na tym nie zależy, bo ona dostaje pieniądze bez względu na to, czy ty do niej przychodzisz, czy ty do niej nie przychodzisz. Tak? Więc takim wyjściem nierealnym wydawałoby się, gdyby ludzie mieli wybór urzędów, gdyby te urzędy jakoś musiały się starać o tego klienta. Tak, jeśli nie urzędy, to przynajmniej pani urzędniczka, żeby sobie można było wybrać, że ja chcę dzisiaj, żeby ta pani mnie obsługiwała. Albo na przykład pensje, jak mają dostawać, to od obsłużonych klientów i od tych zadowolonych lub niezadowolonych. Też, żeby to jakoś wpływało na tą pensję. Tak, albo żeby pensja podstawowa była jakoś bardzo, bardzo niska, na przykład ile klientów jest zadowolonych, to żeby było dodatkową premium, nie? Tam, wiesz. No, taką listę do podpisywanej, tam nie wiem, od 1 do 10 oceny i uśmiechy, serduszka, bo sobie stacja idzie. Tak. Wszystko było punktowane. Księga skargi zażaleń trzeba zrobić i księga pochwał. Ja wcale nie wykluczam. Tak, księga skargi zażaleń. Nie wpisywałem się nigdy do niej, ale mam wrażenie, że to się nijak ma do realiów, jeśli chodzi o karanie tych osób w niej wymienionych. Nijak. Tak, zdecydowanie nie. Ale ja wcale nie wykluczam, że jak wrócę do Urzędu Stanu Cywilnego i znowu podejdzie to sama pani, to ja powiem, że ja już za panią dziękuję. Ja poproszę tą drugą. Może będzie bardziej milsza. To już nawet, bo to nawet nie chodzi o to, że ona mnie odesłała z kwitkiem, tylko o to, w jaki sposób ona to powiedziała. Gdyby pani w Krakowie tym tonem, którym dzisiaj do mnie mówiła i mi pomagała, też mi powiedziała, że mi nie pomoże z jakichś tam powodów, ale tym samym tonem, to ja bym to zrozumiała. Ja bym to zrozumiała i nie miałabym do niej żadnych pretensji, bo to naprawdę najwięcej to mi chodzi o ten ton tych ludzi, którzy tam cię obsługują, nie? Bo to, no ja wiem, ta łaska cała wynikająca z tej wielkiej mądrości, która tam się ogranicza do tych. Albo to są też ludzie niedocenieni, ale znowu nie może zaczynam mówić tak, jakbym chciał ich zrozumieć, a mi nie o to chodzi, żeby ich rozumieć. Ja nie chcę o nich myśleć nawet. Oni po prostu mają dobrze zrobić swoją pracę, wykonać i żeby było z głowy. Tak, i szybko. Tak, i to, że one są niedocenione, to wiesz, to nie jest kwestia tego, że ty masz je doceniać, nie? To nie jest twój problem. Jak one są niedocenione, to niech idą i porozmawiają z psychologiem, a później wrócą do pracy, nie? I ją wykonują tak, jak wykonywać należy. Wiesz, znowu bym zaczął rozmawiać o tym, jak je zrozumieć, bo pod ich niezadowolenie wynika, tak się przykłada to na ludzi wchodzących do tych urzędów, z jakichś, jakby dostawali na przykład 10 tysięcy pensji, ja podejrzewam, żeby z uśmiechem na twarzy przyjmowali ludzi. A ja nie sądzę. A ja nie sądzę, ponieważ są u nas osoby, które zarabiają niewiele mniej i one są gorsze ode mnie, tak? Wiesz, więc ja nie sądzę, po prostu moim zdaniem są pewne osoby, które nieważne ile dostają, one zawsze chcą mieć więcej i zawsze będą nieusatysfakcjonowane z tego, co mają, ponieważ im się ogólnie nie podoba swoje życie, a to, w jakiej one są pracy, ile one zarabiają i na co one sobie mogą pozwolić, a na co nie, to jest tylko takim dodatkiem do ogólnej frustracji, jaką mają, nie? I wiesz, i I tak jak mówię, to nie jest twój problem. To jest problem tej pani i to ona sobie powinna go rozwiązać, a ciebie powinna traktować jak króla, jak do niej przychodzisz. No tak, tak. Właśnie tak bym sobie wyobrażał. Okej, więc może na tym skończę. Niech ktoś inny się jeszcze dodzwoni. Dobrze, mam nadzieję, że zadzwoni. No to dzięki za telefon, pa. No, dzięki, na razie. Tak. I to był telefon Artur, z tego, co dobrze zapamiętałam. Już trochę więcej osób przyszło na czata, ciąg Bolunga, Pschemko, Orisz, Grzegorz, Dominik, Pawcio, Yellow. Może ciąg Bolunga zadzwoni i powie, co myśli o urzędnikach. On chyba jeszcze nie chodzi do urzędów, czy chodzisz już w ciągu Bolunga. Ale może już tam masz jakieś doświadczenia z urzędnikami. Zostało nam 20 minut, z czego ostatnie minuty będzie już muzyczka, żeby Martin miał możliwość zmienienia na swoją audycję. I nawet nie wiem, o czym dzisiaj Martin będzie mówił. Nie sprawdzałam na stronie. My dzisiaj rozmawiamy o biurwach. A jeszcze takie wtrącenie zrobię. Może ktoś się też będzie chciał wypowiedzieć w tym temacie. Teraz aplikantki zostały do nas przysłane i trochę mi tak rozjaśniały sprawę na temat zostania sędzią. I dowiedziałam się, Kamil pyta, dlaczego nie daje powiadomień na GG, ponieważ tylko ja jestem na komputerze Martina i tylko Martin może to zrobić, a nie zrobił. Zrobi to przed 21. I no i tyle w tym temacie. Tak, i właśnie aplikantka mnie jakoś zaskoczyła bardzo nowym systemem nauczania na sędziego. Więc dowiedziałam się, że jest 5 lat studiów, później idziesz na rok aplikacji, po której możesz zostać asystentem sędziego i pracować sobie w sądzie bez żadnych egzaminów i tak dalej, pracować tam chyba przez 6 lat. Albo robić aplikację dalszą, prokuratorską albo sędziowską, o ile cię na nią przyjmą. I ona też trwa prawie 5 lat. Więc przez 10 lat uczysz się teorii jako prawnik. Uczysz się teorii, przy czym zazwyczaj przychodzisz do sądu, siadasz za ławą sędziowską i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, ponieważ ta szkoła, która przez 10 lat uczyła cię teorii, nie powiedziała ci nic na temat tego, jak ma wyglądać twoja praktyka. I mnie to trochę przeraziło, że no oni teraz, tak, aplikanci przychodzą teraz na praktyki, są, nie wiem, tydzień w jednym wydziale, tydzień w następnym. I raz w miesiącu jeżdżą do Krakowa, tak jak mówiłam, że teraz aplikację sędziowską się robi tylko i wyłącznie w Krakowie, prokuratorską też, jak się okazuje, tego nie wiedziałam. I raz w miesiącu jeżdżą tam na zjazdy, pokazują taki dzienniczek, który sobie prowadzą w czasie praktyk, a w czasie praktyk tak naprawdę niczego się nie uczą, bo są wykorzystywani przez sędziów do robienia roboty papierkowej. I tyle. Ale aplikantka bardzo mądra mi się teraz trafiła. Mam nadzieję, że, no, że przejdzie już do końca tych studiów. Dopiero jest na początku tej aplikacji, ale mam nadzieję, że przejdzie do końca tych studiów, bo ona będzie dobrą sędzią. Wydaje mi się, że ona będzie dobrą sędzią. Jeszcze nie jest taka spaczona tą mentalnością polską do końca i da się z nią normalnie porozmawiać. Rozmawiałyśmy na temat kontestacji, na temat wolności. No i podobają mi się jej poglądy. Podobają mi się jej poglądy, więc oby jej się udało, oby było takich ludzi więcej. Ale ona dzisiaj właśnie dała mi taki przykład, że nawet jak mam wykupione mieszkanie na własność, kupię go tam za 400 czy 500 tysięcy, to jeśli nie będę się poprawnie zachowywała i lokatorzy inni będą się na mnie skarżyć, chodzi o mieszkanie w bloku, będą się na mnie skarżyć, to wtedy Rada Spółdzielcza, czy coś się tam takiego, co akurat nadzoruje ten twój budynek i tych twoich sąsiadów, może cię z tego mieszkania wyrzucić. Tak o, po prostu. Wykupiłeś sobie mieszkanie za 500 tysięcy, a oni do ciebie przychodzą i mówią, no hello, sąsiedzi się na ciebie skarżą, no i co, no i out. Wow! No właśnie, wow. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy jest to słuszne, czy jest to niesłuszne. A temat ten się zaczął po tym, jak przeczytałam dzisiaj sprawę, gdzie studentka prawa, wydawałoby się, że dziewczyna, która powinna być odporna na wiele rzeczy, na stres przede wszystkim, absolutnie sobie z tym stresem nie poradziła i złożyła skargę na ludzi, którzy mają w mieszkaniu psa i ten pies od 7 miesięcy, czy tam od iluś, szczeka, cały czas szczeka, ponieważ jego właściciele wychodzą sobie na cały dzień, zostawiają go samego, później się okazało, że dają mu jakieś tam psychotropy, żeby ten pies był spokojniejszy, ale on nie jest spokojniejszy i dalej wyje, a akustyka w bloku jest taka, że wszystkich doprowadza to do furii, szczególnie właśnie tą studentkę prawa, i ona tam napisała, że to doprowadziło ją do rozstroju zdrowia fizycznego, psychicznego, że ona się nie może uczyć, że ona musiała zawiesić studia i w ogóle, i opowiedziała całą historię swojego życia, jak to ona była biedna, jak była mała i nikt się nie chciał nią zajmować, że jej ojciec tragicznie zmarł. No i zaczyna opisywać studentka prawa, która wie, nie wiem czy wie, powinna wiedzieć, jak funkcjonują sądy, jak do takich spraw podchodzą sędziowie. Ona opisuje to wszystko i nie wiem tak naprawdę, czego ona od tego sądu wymaga. Że co ten sąd ma zrobić? Że ma zastrzelić tego psa? Że co ma zrobić? Nie wiem, co ma zrobić, ale właśnie siedziałyśmy z tą aplikantką, no i mimo, że to dla tej dziewczyny, studentki prawa, zapewne jest jakąś tam tragedią życiową, czy może nawet jej największą tragedią życiową, to my się z tego śmiałyśmy. I czasami tak właśnie jest, że przychodzą ludzie ze swoimi tragediami, z rzeczami, które dla nich są tragedią, ale ogólnie są to rzeczy śmieszne. I czasem ciężko jest się powstrzymać albo powiedzieć takiemu człowiekowi, nie wiem, naobiecać coś, że ja na pewno panu pomogę, że ja na pewno coś tam dla pana zrobię albo dla pani, bo co? No, nie mogę mu obiecać, bo ja już z góry wiem, jaki będzie wyrok, bo mimo, że jak już mówiłam wcześniej, nie ma u nas precedensów, to czasami się je stosuje i to są właśnie jedne z tych spraw, gdzie ludzie przychodzą i mówią, że pies im szczeka, albo że, nie wiem, albo że sąsiad gra na pianinie za głośno, albo że coś tam. No jest kilka wyjść z tego. Na pewno nie jest to sąd karny do tego, żeby pomagać rozwiązywać takie sprawy. No bo to nie są sprawy do rozwiązania przez sąd karny, który ma bardzo ograniczone możliwości i nie wiem. No i nie powinien się zajmować takimi sprawami, bo to nic nie da. To jest tylko mnożenie kosztów postępowania, papierologii. I dziwię się, że osoba, która studiuje prawo, jakoś nie umie tego zrozumieć. A jeśli osoby, które studiują prawo i które w przyszłości mają albo kogoś bronić, albo kogoś sądzić, nie rozumieją, no to jak zwykły obywatel ma to zrozumieć? I to jest trochę takie przerażające. Więc rozwiązaniem takim jest to, że sprzedaj mieszkanie, w którym jesteś, i się wyprowadź. A jeśli je wynajmujesz, to się przenieś do innego mieszkania. Albo, nie wiem, zastrzel psa na przykład. Tutaj padło, ciąg Bolunga mówi eksmitować psa. No można eksmitować psa, no ale co, no gdzie tego psa nie poślesz, to on dalej będzie ujadał, bo on tęskni za właścicielami. Albo daj właścicielom tego psa tyle pieniędzy, żeby nie musieli wychodzić z domu do pracy, tylko żeby z tym psem siedzieli, albo załatw im taką pracę, żeby ten pies mógł chodzić z nimi, nie wiem, załatw im pracę w schronisku, żeby mogli zabierać ze sobą psa. No, kilka jest rozwiązań i jeśli są takie sprawy, to naprawdę nie idźcie do sądu, bo sąd wam w tym nie pomoże. Nawet jak pójdziecie do sądu cywilnego, sąd cywilny tego nie rozwiąże. Sąd cywilny może ewentualnie zarządzić odszkodowanie dla was od tamtych powodów. No za to, że jakoś tam rozstrój był, chociaż to pies powinien wam wypłacać, a nie właściciele tego psa, tak na dobrą sprawę. I no i spróbujcie jakoś znaleźć rozwiązanie we własnym zakresie. No, zawsze coś da się zrobić, trzeba tylko trochę woli. A jeszcze ta studentka prawa, kiedy ja wiem, ile studenci prawa, którzy są na prawie, tak się poważnie tym zajmują, muszą się uczyć, ile mają wykładów, ile mają tego wszystkiego, właśnie jakiś tam praktyk, nie praktyk. A ona pisze, że ona jest w tym domu od 7 do 18 i że ten pies wtedy szczeka i że ona nie może spać sobie w ciągu dnia i nie może się uczyć i nie może wielu rzeczy robić. No, jak się nie możesz uczyć w domu, to idź do biblioteki albo, nie wiem, wyjdź do parku i sobie czytaj książki. Nie musisz wszystkiego robić w domu, nie musisz siedzieć przez cały dzień w domu. A jeśli siedzisz przez cały dzień w domu, to oznacza, że to z tobą jest coś nie tak, że jak masz depresję, to idź do psychiatry. Bo jeśli taka kobieta z depresją przyjdzie sądzić innych, a jeszcze nie daj Boże natrafi na taką sprawę, że pies komuś innemu szczeka i weźmie odniesienie do siebie, to w ogóle zaczną się jakieś paranoje. Mariusz dzwoni, odbieramy Mariusza. Cześć Mariusz, mów. Cześć, witaj. No mów. Odnośnie tej sprawy, co mówiłaś, to czy to trochę inną sprawę pamiętam, mhm. Odnośnie tego psa, co szczeka i mhm. przeszkadza komuś. Mhm. Była taka historia, że dziewczyna była w szkole muzycznej mhm. i grała na skrzypcach. I ona grała w tym domu na skrzypcach, mhm. a była poza szkole muzycznej, to ćwiczyła ich tam godzin dziennie. Mhm. I każdego dnia się podjęła na tych skrzypcach, co no sąsiadów doprowadzało do rozstroju nerwowego. Wierzę. I oni właśnie to dali sprawę do sądu i sąd zabronił jej gry na skrzypcach. W mieszkaniu. Tak, w tym mieszkaniu właśnie. On oczywiście tam mówi, no jestem studentką tam muzykologii czy czego tam i muszę ćwiczyć, wiesz, ileś tam godzin dziennie, no nie? Mhm. Ale właśnie sąd to jej zasądził. I tutaj, jakby to powiedzieć, no jednak byłbym za. W sensie, że jeżeli jesteś skazana codziennie, wiesz, wysłuchiwać... Rzępolenia, no nie po ileś godzin dziennie, to czy jakby to powiedzieć, mniejszym złem jest dla mnie zabronić dziewczynie grać codziennie, no nie przez, nie wiem, 6 godzin czy coś takiego, mhm. niż kazać tym ludziom, to oczywiście możemy powiedzieć, że nie mamy prawa, no nie, i tak dalej, ale z tej właśnie strony. Także to znaczy, z psem, prawda, wiadomo, że psu nie nakażesz, prawda? A z drugiej strony zawsze można powiedzieć, że nikt im nie kazał, jakby to powiedzieć, no sprowadzać sobie tego psa, prawda? Tak, to jest po pierwsze, a po drugie, no wiele psów zostaje samych w mieszkaniu i nie wszystkie wyją, więc jednak chyba coś można z tym psem zrobić i go nauczyć tego, żeby tak się nie zachowywał. A teraz mi powiedz, a propos tej skrzypaczki, czy zanim poszli złożyć sprawę do sądu, to ktoś do niej poszedł i z nią porozmawiał, żeby ona tego nie robiła? Nie wiem, ja tylko wiedziałem, że wyrok taki zapadł, no nie, bo wiesz o tym... A jaki wydział? Nie wiem, bo to było w jakimś serwisie informacyjnym, taka wiesz, sprawa, historia była pokazana. Tam po prostu nie wiem, czy oni do niej mówili coś takiego, tylko właśnie była tutaj taka argumentacja z jednej strony, że właśnie sąsiadów to denerwowało, że codziennie muszą słuchać, prawda, tego rzępolenia. Mhm. Nawet nie chodzi o to, że ona, wiesz, źle grała, tylko wiesz, dzień w dzień. No ona, tak. Bo ona faktycznie przyznawała, że ćwiczyła ileś tam godzin dziennie. Mhm. I to ja, wiesz, po prostu rozumiem, jak, nie wiem, jesteś wkurzony, że non-stop ktoś mu puszcza jakiś metal, prawda, albo hip-hop, prawda, i on na pełny regulator i on to musi słuchać, mimo iż nie chce, prawda? Tak. I to jest właśnie taki ten tak. przymus, więc... Tak, znaczy na pewno, wiesz, no wchodzenie do czyjegoś mieszkania ze swoimi sprawami nie jest jakoś bardzo przyjemne. Nawet jak się ludzie kłócą za ścianą, nie? No to nie jest to dla ciebie przyjemne, jak ty chcesz sobie wypoczywać. Ale to też nie do końca jest wina skrzypaczki, że na przykład mieszka w bloku, gdzie są ściany nośne, tak? Albo to coś. Czyja to jest wina, to jest jakby zupełnie inna sprawa, prawda? Bo zawsze się mogę do czegoś doczepić, że ona może tu nie mieszkać. Ona powie, ja nie mam pieniędzy, a ja powiem, to se zarób, a ona, kto mi da zarobić? Muszę skończyć studia muzyczne i tym podobne, no nie? Tak, ale z drugiej strony na przykład ja też mam kilku tam znajomych w szkołach różnych muzycznych, na studiach, w liceach muzycznych i tak dalej. I oni mają salę w szkole do ćwiczenia, więc ja się domyślam, że w każdej szkole można sobie znaleźć taką... Nie wiem, jak było w tym przypadku, ale faktem tu jednak bardzo dziwnym stał po stronie sąsiadów tej dziewczyny, dlatego, mhm. że no wiesz, nikt ci nie kazał iść na studia muzyczne, jak sobie chcesz ćwiczyć, no to nie wiem, znajdź sobie miejsce, mhm. a nie narzucaj się innym, no ale właśnie taka jak historia z tym psem, że jednak, czego to powiedzieć, no co może zrobić sąd? Sąd może im zasądzić jakąś tam karę, prawda, finansową. Tak, ale to wszystko idzie na skarb państwa, więc co to rozwiązuje? Nic. Oczywiście, że nic nie rozwiązuje, to znaczy, jakby to powiedzieć doraźnie, że ktoś jest ukarana za psa i wiesz, że za jakiś czas znowu możesz zostać ukarana za psa, to ty zaczynasz kombinować, co zrobić, żeby ten pies nie szczekał. Bo jak tylko ci sąsiad przychodzi i mówi, ucisz tego psa, no to powiesz, no, pies szczeka, to jest normalne, prawda? A jak ci już będą zasądzić za to karę pieniężną, no to już nie możesz powiedzieć, no, panie sędzio, to jest pies szczeka, a sędzia ci, wiesz, i walnie 1000 złotych i nie pogadasz. Przykładowo, wiesz, 1000 złotych, tam nie wiem, jakie dokładnie za to są kary, ale no jednak cię to zmusza do czegokolwiek, nie wiem, do wiezienia tego psa do dziadków. Na działkę. Oddania komuś na działkę, cokolwiek. No tak, ale to jest na przykład kwestia psa. A co zrobić wtedy, kiedy masz dużo dzieci w domu i one biegają i to przeszkadza sąsiadowi na dole? Też wywieziesz dzieci? Też oddasz dzieci? Odwrotnie. Tutaj właśnie bym nic nie zrobił. W sensie, że to jest tak sytuacja... Ja pamiętam, że była taka sytuacja, że ktoś miał nadpobudliwe dziecko, chyba z ADHD, coś takiego. I policja właśnie puszkała do jego domu, że jakiś strasznie znęca nad dzieckiem, czy coś takiego, bo to dziecko no to wrzeszczało. Bo sąsiad, prawda, uczciwy zadzwonił, no nie, on się musiał tłumaczyć policji. Tak. No i wiesz, dla mnie to jest taka sytuacja, no, że tu się nie da absolutnie nic zrobić i że tak powiem znieść to, no nie? W sensie, ja bym to będąc tak w tej sytuacji, że jestem ojcem upośledzonego dziecka. Tak. I policja mówi, proszę uspokoić to dziecko, to ja bym naprawdę go opierdzielił ostro i powiedział, że proszę pana, ja mam chore dziecko, no nie mogę tutaj czegoś robić, pan idzie do tego sąsiada, i mu pan powiedz, że on ma mnie zrozumieć, a jak nie, to jest jego problem, co ja mam zrobić? Zabić dziecko? No nie, przecież tak bym powiedział, no nie, ale nie, że tak myślę. Tak, tutaj to przysłowie, natomiast wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz, bardzo pasuje. Chodzi mi o to, że po prostu, jakby to powiedzieć, to nie jest sprawa do wzywania policji, no nie, jeżeli mój sąsiad wie, że ja mam to chore dziecko i tak dalej, i nic się nie dzieje, i to do niego nie dociera, a on wie, no nie, jest sytuacja jasna. No to panie policjancie, bezpodstawne wezwanie policji. No, bar mu pan mandat i się skończy. No tak, czasami to działa, czasami nie działa, bo ja też mam takich, którzy nagminnie wzywają i nagminnie dostają za wiesz, bezsensowne wzywanie policji i dalej wzywają. Bo nie za to się nie wzywają. Nie, po prostu tego nie płacą. Jest takie rozwiązanie. Ale też tak miałam ostatnio też właśnie taką sprawę, gdzie obwiniony tam, znaczy gdzie tam ludzie o biegające dziecko była sprawa. No i ten człowiek mówi, że no przecież można coś z tym dzieckiem zrobić, nie wiem, można mu włączyć bajki i niech on go ogląda, przecież nie trzeba biegać przez cały czas, nie? No i sędzia się go pyta, a pan ma dzieci? No nie mam dzieci. No to koniec tematu. Będzie pan miał dzieci, to porozmawiamy, czy można dziecko usadzić na 8 godzin, żeby oglądało bajki, no. Wiesz, no tak. Dobra, muszę kończyć, bo muszę zwalniać już Martinowi, także dzięki za telefon. Do usłyszenia za tydzień. No i co? No i podsumowanie jakieś, więc biurwa, no biurwa nie będzie biurwą wtedy, kiedy się uśmiecha, wtedy, kiedy ma miły ton, wtedy, kiedy jest kompetentna, wtedy, kiedy cię szybko obsługuje, niekoniecznie musi robić coś ponad to, co robi, co jest w jej zakresie obowiązków, chociaż no, nie będzie źle, jeśli będzie to robiła. Jest za dwie dziewiąta. Na dzisiaj koniec. Dziękuję za obecność. Dziękuję za obecność. Dziękuję za wpłaty na kontestacji. Akurat no, nie mam tutaj otwartej. Niestety. Nie mam otwartej, więc nie podziękuję tam z imienia, ale pamiętam, że dużo osób ostatnio wpłaca i duże kwoty, więc dziękujemy. Chciałam przypomnieć, że tych, którzy będą wpłacali najwięcej, będziemy wynagradzać. Ja już o to zadbam. Także warto dla jakiejś tam gadżetu niespodzianki na przykład sobie. No i przypominam o tym, że koszulki są jeszcze do kupienia i że płytki są jeszcze do kupienia i że do każdej paczki dołączam zawsze jakiś gratis. Więc warto sobie zainwestować ten kawałek pieniądza. No i trochę wspomóc tą kontestację i wspomóc mnie i wspomóc wszystkich, którzy nadają, bo bez was nic nie będzie. I zapraszam za tydzień. Za tydzień będzie kolejna rozprawa. będzie rozprawa o zamykaniu lotniska Okęcio. Więc myślę, że będzie fajnie. I teraz znowu myszka spadła i... Jej. Dobrze. To ja już chyba wiem, co ja mam robić. To pa wszystkim. Albert! Wychodzimy!